If I close my eyes, I can almost hear my mother calling, Neil, go find your brother. That is home and it's time for supper. Hurry on. And I see two boys racing up two flights of staircase, squirming into Papa's embrace, and his whiskers warm on their face. Where's it gone? Oh, where's it gone? Two floors above the butcher, first door on the right, and life filled to the brim as I stood by my window and looked out on those Brooklyn roads. I can still recall smells of cooking in the hallways, rubbers drying in the doorways, and report cards I was always afraid to show. Mom would come to school, and as I'd sit there softly crying, teacher'd say he's just not trying. Got a good head if he'd apply it, but you know yourself, it's always somewhere else. I built me a castle with dragons and kings, and I'd ride off with them as I stood by my window and looked out on those Brooklyn roads. Thought of going back, but all I'd see are strangers' faces and all the scars that love erases. But as my mind walks through those places, I'm wondering what's come of them. The son of a young boy come home to my room. What I did as he stands by my window and looks out on those Brooklyn roads, Brooklyn roads. Jeugdsentiment van Neil Diamond, Brooklyn Roads was dat uit 1968. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 25 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, een bunker als slaapplek. Geocaching in Vlaardingen. En langzamer leven in een snelle wereld. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Well, I gave you everything I had, but you left me sitting here all alone. Did you have to treat me so bad? Why you lie? I'll apologize. If you don't, I really can't go on holding back the tears, holding back the tears from my eyes. Tell me why you cried and why you lied to me. Tell me why you cried, baby. Just tell me why'd you cry. I'm so in love with you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Stone, the world is stone. It's no trick of the light. It's hard on the soul. In the gray of the streets, in the neon. De wereld is van steen, althans volgens Cyndi Lauper. En daarvoor April Wine en Tell Me Why. We gaan naar ons eerste onderwerp. Bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Op veel plekken in ons land vind je ze terug. Bijvoorbeeld de duinen van Hoek van Holland staan er vol mee. Bunkerliefhebber Peter de Krom heeft een idee om ze in te richten als slaapplek. Herman de Bruin. In de studio heb ik fotograaf Peter de Krom, maar niet zo lang meer, Peter. Fotograaf, welkom overigens. Dankjewel. Ja, want je bent lang fotograaf geweest? 10 jaar, ja. Ja, professioneel, hè? Ja. Ja, anders dan kiekjes van de vakantie. Ja, nee, het was wel echt op het niveau dat ik wilde, ja. Ja, ja, voor kranten, tijdschriften, noem maar op. Ja, ja. Prachtige kunst tentoonstelling, fototentoonstelling in de kunsthal, zo moet ik het zeggen. Ja, ook nog. Maar ja, dan is dat de laatste tentoonstelling. En dan? Ja, nu gaan we iets totaal anders doen. Nou, dat kan wel zeggen, ja. Ja. Vertel. Wel weer op dezelfde plek. Dus ik begin iets nieuws in Hoek van Holland. Hoek van Holland, want dat is de plek waar je ook veel foto's maakt. Ja, dat is ook waar mijn vrije werk, althans heel veel, eigenlijk alleen maar over ging. Ja, ja. En ja, ik ben daar geboren, opgegroeid en ben daar verzot aan geraakt, aan dat dorp. En niet alleen aan de plek, maar ook aan het erfgoed wat er onder de grond ligt. Onder de grond, dan hebben we het over bunkers, hè? Ja, dan hebben we het over bunkers. Ja. Maar ja, bunkers, je hebt daar een plan mee en dat verbaast mij. Maar goed, vertel maar, wat gaan we ermee doen? Ja, ze liggen er al 70, 75 jaar ongeveer. Ja, klopt. En er moet nu wat mee gebeuren, vind jij? Ja. Ja, ja, we kennen al het museum. Hè? We kennen al de museumfunctie van een bunker. Ja. We hebben nu bijna iedere badplaats heeft een Atlantica museum. Mm-hmm. Maar ik dacht van, ik kan veel meer met die bunkers. Dus samen met een aantal mensen heb ik in 2013 een stichting opgericht. Stichting Stelling 33. En daarmee bedenken we concepten waarmee we die bunkers ook een nieuwe betekenis kunnen geven. Of een nieuwe functie. Yeah. En de nieuwste functie die we hebben bedacht is Kokondo. En dat is het slapen in oude Duitse bunkers. Moet ik dat zien als een soort bed and breakfast? Ja. Maar ja, dan denk ik die bunkers, nat, vochtig, rommel, geen ramen, onder de grond, claustrofobie. Ja, dat zijn zo'n beetje de grote vooroordelen bij bunkers, ja. Ja. Nee, wij focussen ons juist heel erg op de bunkers wel met ramen, hoge plafonds. Oh, die zijn er ook. Half verdiept. Juist de bunkers voor de meer sociale functies. Daar zijn eigenlijk de meeste bunkers zijn op die manier gebouwd. Mm-hmm. We hebben denk ik in Nederland zijn zo'n 40.000 bunkers gebouwd tijdens de Wereldoorlog. 40.000? Toen ja, dat is een redelijk. Ja. Denk wel een race. Die ook in het binnenland liggen. Hè? Nee, daar heb ik alleen over de kust. Alleen over de kust, alleen over die Atlantische wal. Ja, alleen over de Atlantische wal. Dan heb ik het wel over bunkers van toilet tot en met geschutsbunker. Dus alle functies. Ja, precies, alles. Ja, alle bouwwerken. Maar bunkers van boven de grond, die kan je gaan gebruiken voor dat doel waar je het voor bedacht hebt. Ja. De bunkers waar wij naar kijken, dat zijn bunkers die liggen half verdekt. En die hebben gewoon raampartijen, hoge plafonds. Oh. Dus die zijn heel erg goed geschikt. En dat zijn vroeger badhuizen geweest, of dagverblijven, slaapvertrekken, theaterzalen. Daar was al enig vertier mogelijk en gezelligheid. Want ik ken die bunkers alleen maar als een beetje vochtige ruimte die heel dik beton heeft en verder niks. Ja. En rotzooi op de grond meestal. Ja, en de pilotbunker ziet er wel op dit moment zo uit. Ja, dat is een en al graffiti, die is uitgebrand, vol met scheuren, zeiknat ook. Maar daar ga je wel iets mee doen dus. Ja, het is een rijksmonument, dus hij vraagt ook wel een beetje om een opknapbeurt. Mm-hmm. Ja, maar ga je dat allemaal zelf doen dan? Nee, dat gaat een aannemer doen. Het is wel zo'n project dat daar wat meer werk voor nodig is dan dat je zegt, we gooien een kleedje op de grond en we leggen een bed neer en dan moet het zijn. Ja, deze bunker heeft echt, daar gaat wel 1,5 ton aan werk in zitten. En dan wordt het ook een bijna luxe verblijf. Het wordt een heel luxe verblijf. Ja, we moeten wel om die kosten weer terug te verdienen. Ja. Zal het wel een luxe verblijf worden? Ja. Maar het concept is erop geënt om eigenlijk een hele brede doelgroep te bedienen. Want we doen nu een pilot, het slapen in bunkers. Maar het idee is dat het langs de hele Nederlandse kust zou kunnen. En dat je dus een wandeling kan maken en om de zoveel kilometer kan inchecken. En soms met een grote portemonnee, maar soms met een kleine portemonnee. Ja, maar dat betekent dat die eerste bunker er nu gaat komen. Dat gaat nog een jaar duren. Nee, we gaan na de zomer, wordt hij opgeleverd. De zomer wordt hij al opgeleverd, dan is hij helemaal klaar. En dan kijken of het concept werkt en dan verder uitbouwen. Ja. Kunnen mensen al wat zien ergens op een website of zo met de plannen die je hebt? Ja. Kokondo.nl. Kokondo. Met een C. Kokondo.nl. En dan kom je terecht in een bunker in Hoek van Holland. En die wordt helemaal omgevormd tot een prachtig verblijf. Peter de Krom, heel veel succes met wat je allemaal doet. Van fotograaf tot bunkerverbouwer, zou ik bijna zeggen. Heel veel succes ermee. Dankjewel. En als het helemaal goed werkt, en kom nog een keer terug om te vertellen hoe het gaat. Met al die mensen die daarin gaan bivakeren en overnachten. Doen we. Dank. Il est fatigué, le prince charmant. Il est fatigué, son beau cheval blanc. Ses rêves bleus sont un peu gris. Son épée d'or est en fer blanc. Je suis fatigué d'être celui-là. Je n'ai plus la force de tricher un jour de plus avec toi. Où je te perdrai, où tu m'aimeras. Mais ce soir, je ferme les yeux. Et ce soir, je t'ouvre les yeux. J'ai tout inventé, ma vie, mes idées. Pour me faire aimer de toi, je t'ai raconté n'importe quoi. J'ai toujours été plus gentil que moi. Certains soirs les roses m'ennuient, et ce soir les roses m'ennuient. Il est fatigué, le prince charmant. Il est fatigué, son beau cheval blanc. Ses rêves bleus sont un peu gris. Et d'or est en fer blanc. Je ne parle pas avec les oiseaux, mais je parle avec les hommes, et c'est parfois le chant le plus beau. Mon cœur n'écrit pas un roman photo. Certains soirs le rôle m'ennuie, et ce soir le rôle m'ennuie. J'étais prisonnier, je suis délivré de la prison de coton que j'habitais depuis des années. J'ai tout fabriqué, je me suis trompé, mais je t'aime. Pardonne-moi, si tu m'aimes, alors aime-moi. Il est fatigué, le prince charmant. Il est fatigué, son beau cheval blanc. Ses rêves bleus sont un peu gris. Son épée d'or est en sont un peu gris. Son épée d'or est en fer blanc. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I must be dreaming,

I've always struggled with the art of conversation. And there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? How Wonderful You Are van Gordon Haskell. Geocaching, dat is een avontuurlijk spel voor GPS- en smartphone-gebruikers dat je op het spoor kan brengen van bijvoorbeeld mooie locaties. In Vlaardingen. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Linda Klootwijk. Linda, welkom. Goeiedag. Van, jij bent betrokken bij de Balder. Dat klopt, ja. Daar ja. Heb ik contacten mee. Ja. Dat is een zeilogger in Vlaardingen, die ligt in de haven. Klopt, ja. En daar is Vlaardingen heel trots op dat ze die nog hebben, want het is een van de weinige zeilloggers die er nog zijn, dacht ik. Klopt, ja. Maar daar gaat iets bijzonders mee gebeuren, want jij zit hier om het geocachen, zeg ik dat goed? Geocachen, ja. Cachen te promoten, want daar doe je aan. Ja. Nou, leg uit, wat is het? Ja, dat is een grote hobby van ons. Geocache is eigenlijk een wereldwijd spel. Ieder punt op de aarde, dat heeft een coördinaat. Daar werkt ook alle navigatiesystemen op. Mm-hmm. En er is ooit in 2000 een Amerikaan geweest die heeft bedacht, nou, ik ga ergens iets verstoppen op een coördinaat. En dat moeten mensen gaan zoeken. En nou ja, na die eerste in Amerika zijn er nu miljoenen over de hele wereld. Alle lijnen zijn doorgetrokken. Ja. Tot in Nederland aan toe dus. Ja. Ja. Ja, het zijn die lijnen op de kaart, hè? En die hebben ook nummers. Nee, het zijn eigenlijk coördinaten. Ja, stipjes. Ja. Ja. Ja. En als het kruisje is, dan heb je een stipje op de kaart. Ja. Ja. Ja. En daarmee kan je dus plaats bepalen. Ja. En mensen over de hele wereld leggen dus caches, schatten neer. Mm-hmm. Die mensen moeten zoeken. En dat staat allemaal online. En er zijn verschillende soorten caches. Er zijn schatten waar je alleen een coördinaat hebt. En dat ga je zoeken. En op dat punt ligt een kokertje of een bakje waar je een logrolletje tekent. Maar dan moet je dus met je telefoon. Ja, of met een GPS. Of met een GPS moet je dus gaan kijken waar die lijnen zitten. En op dat punt, dan vind je dus misschien wat. Ja, als je goed zoekt. Ja. Want is dat dan moeilijk te vinden? Ik bedoel, ik kom op punt, nou laten we die bal dan nemen. Ja. Ik kom het punt, ik moet bij de balder zijn, want dat heb ik uitgerekend. En dan sta ik daar en dan? Dan is het wel zoeken. Dat is een groot schip. Het ligt niet op de balder zelf. Oké, dus je hoeft niet aan boord. Nee. En het is een punt vlakbij de balder. En wat wij eigenlijk zo leuk vonden, ik kende wat vrijwilligers van de balder. En ja, we hebben, dit is gewoon een heel bijzonder monument eigenlijk voor Vlaardingen. Heel dus het bijzonder. Is een hele bijzondere plek ook om daar wat neer te leggen. Ja. Dus contact gehad met de heer Otto, dat is een van de vrijwilligers op de balder. Mm-hmm. Ja, die is laaiend enthousiast, die heeft daar ook een boekje over geschreven. En wat ik leuk vind, als we een schat neerleggen, is dat de mensen informatie krijgen van waar ze staan te zoeken, wat daar te vinden is. Dus die balder wordt een beetje beschreven? Ja, de hele geschiedenis van de balder komt daarin voor. Ja, en dat staat dan op je telefoon? Of, dat verhaaltje zie je online tevoren op je telefoon. Ja. Of kan je van tevoren thuis lezen. Ja, ja. Dus het is niet dat je zomaar naar een plekje rijdt van ik schrijf mijn naam op een rolletje en klaar ben ik. Juist die extra informatie dat is juist maakt het ervan. Leuk. Ja. Dan kom je ook de historie nog even terug. Ja. Maar dan sta ik daar bij die balder. Hoe kan ik dat dan vinden? Ligt het ergens? Zit er een vlaggetje bij? Is het een soort golfterrein waar ik een vlag zie staan waar een balletje in moet? Maar dat is dus niet. Als je het punt nadert, want je loopt er eigenlijk met een kompas naartoe. Dus je kompas telt af. Dus dan sta je op een gegeven moment op een nulpunt. En ja, nou ja, daar moet je dus ergens een kokertje of een bakje vinden. Maar je weet niet hoe het eruit ziet. Nee, maar ze geven wel de maat aan die je moet zoeken. Dus of het iets kleins is of iets groters. Iets meer dan een speld in een hooiberg. Ja, ja. Beter te vinden. Dus. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Want er zijn mensen die vinden het allemaal. Dus het moet te vinden zijn. Zeker, ja. Ja. Ja. Maar het ligt daar ergens in de buurt van de balder dus. Ja, het ligt recht tegenover de balder. Bij een mooi bankje met uitzicht op de balder. Niet te veel verklappen. Dan wordt het veel te makkelijk. Maar dan kan je ook, want we hebben het nu alleen over die balder. Maar je kan van het ene punt naar het andere dus. Ja, dat zijn weer andere soorten caches. Okay. En je hebt ook caches waar je onderweg vragen moet beantwoorden. En bij iedere vraag komt daar een cijfer uit. En al die cijfers bij elkaar vormen weer een nieuw coördinaat waar je dan iets kan vinden. Is er een website waarop staat hoe je dat dan kan doen? Want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, wat heb ik daar dan voor nodig? Telefoon, dat weet ik al. Een kompas. Nou ja, je moet een beetje kunnen rekenen. Ja, nee, alles, zeg maar, de achtergrondinformatie is te vinden op www.geocaching.nl. Mm-hmm. En ja, op een telefoon kan je gewoon een app downloaden waarmee je al kan gaan wandelen. Ja, ja. GPS is iets nauwkeuriger dan een telefoon, maar met een telefoon is telefoon dat prima het te ook. Doen. Ja. Ja. Dankjewel voor het gesprek, Linda Klootwijk, over geocaching. Ik word wakker en ik voel je nog. Weet dat het een droom was, vraag me af, wat moet ik toch? Ik luister naar wat wordt gezegd, maar ik ruik je als ik mijn hoofd op je kussen leg. Dit is De Late Avond. van Bert de Wolf. Wat hebben ze toch mooie muziek gemaakt. Crosby, Stills en Nash. A Song for Susan was dat. En daarvoor de nieuwe plaat van Miss Montreal. Hier. Een langzamer leven met rust en vrijheid. Weg van hectiek en stress. En dat kun je leren. Mariska de Vries. Yvonne Mol geeft een lezing over langzamer leven. Ik ga met haar praten over het waarom. Mevrouw Mol, wacht maar niet op mij. Ik haal jullie later wel in. Dat is de titel van uw boek. Waar gaat dit allemaal over? Nou, dit boek gaat over mijn eigen zoektocht naar een leven met meer ontspanning, minder haast, minder drukte. Eigenlijk een rustiger leven waarin ik meer tijd kon nemen voor de dingen die echt belangrijk voor me zijn. Waar kwam dat vandaan? Was het leven echt te druk geworden? Ja, op zich merkte ik het niet eens zozeer dat ik een druk leven had. Maar op een bepaald moment kwamen wij als gezin, kregen wij te maken met iets verdrietigs, iets heel intens verdrietigs. En op dat moment kwam mijn leven tot stilstand. En dat bracht zoveel verwarring met zich mee, dat ik op dat moment begreep dat mijn leven te hectisch en te druk was. Dus op het moment dat de verwarring van het verdriet, wij verloren een kindje, dat was intens verdrietig en daarmee kwam alles tot stilstand. En een paar weken later, toen ik mijn leven weer op wilde gaan pakken en gewoon weer terug de drukte inging, toen voelde ik heel sterk dat het niet gezond was en niet de manier was waarop ik mijn leven wilde leiden. Dus op dat moment begreep ik dat het anders moest. Dus ik stelde mezelf toen steeds vaker de vraag, moet ik meedoen? Moet ik meedoen met die drukte, met het teveel, met de hectiek, met de stress? En die vraag die droeg eigenlijk het antwoord al in zich natuurlijk. Want natuurlijk hoeven we niet mee te doen, hè, met al die drukte. En toen ben ik stap voor stap mijn dagen gaan vertragen. En stukje bij beetje veranderde ik toen mijn levensstijl van te druk en oppervlakkig, zoals het eerst was, naar ontspannen en waardevol. Er valt een hele hoop over te zeggen. U geeft er ook lezingen over. Heeft u zelf ook een opleiding in die richting gezocht? Dat u dacht, nou, hier wil ik toch meer van weten. Of is het allemaal zelf nee, ontwikkeld? Dat is echt allemaal stapje voor stapje heb ik gewoon mijn leven in die fijnere, tragere modus gezet. En ik zeg nu trager en dan klinkt het meteen alsof je heel veel dingen niet doet en heel de dag op de bank ligt en bonbons eet. Maar dat is natuurlijk niet, hè. dat gaat ook vervelen, hoor. Ja, dat is geen fijn leven. Het doel was echt een ontspannen en rustig, maar vooral ook een heel vervullend leven te creëren. En als ik daar heel even kort op mag ingaan, dat wat langzamer leven nou precies is, hè, voor mij. Dat bestaat uit drie onderdelen, namelijk dus wat ik zei, hè, minder doen en anders denken. Dat zijn de eerste twee onderdelen, maar ook meer bereiken. Want wat ik heb gemerkt is dat zodra ik minder ging doen en anders ging denken, dat ik veel harder vooruit kwam dan toen ik nog zwoegend door mijn dagen ging. Dus zodra je die rust hebt in je hoofd en in je dagen en je echt focust op dat waar het voor jou om gaat, ja, dan zet je ook grote stappen vooruit. Maar hoe reageerde de omgeving, vraag ik me dan af? Want als jij ineens je anders gaat gedragen, dan krijg je wel een reactie, ja, van de omgeving natuurlijk. Nou, zo extreem was het niet, want ik heb dat echt stap voor stap gedaan. En sowieso, die stapjes die ik heb gezet, dat zijn ook stappen die gewoon allemaal passen binnen het normale leven. Dus ik heb geen drastische veranderingen hoeven doorvoeren om langzamer te kunnen gaan leven. Dat is het mooie ervan. Het is, ja, het is geen kwestie van gaan leven in een hutje op de hei, maar gewoon echt middenin. Mijn boek heet inderdaad Wacht maar niet op mij, ik haal jullie later wel in. En de ondertitel is Langzamer leven in een snelle wereld. Gewoon midden in de snelle wereld, midden in de hectiek van alle dag, kun je gewoon een stapje terug doen en langzamer gaan leven. Zonder dat drastische maatregelen vergt. En ik leef nou mijn droomleven. Ik leid mijn droomleven nu. En dat was echt niet gelukt als ik dat langzamer leven niet had opgepikt. Dan was er dus misschien op een gegeven moment een burn-out aan de horizon verschenen. Wie weet. Ja. In ieder geval was het geen leven vol voldoening en ontspanning en plezier. En dus dat bergje ellende dat wij hebben meegemaakt, dat heeft toch wel een goede wending gegeven aan ons leven. Ja. Er komen twee lezingen aan. Ik begreep één in de bibliotheek van Vlaardingen en één in de bibliotheek van Strijen. Wanneer zijn die precies? In Vlaardingen, dat is binnenkort al. Dat is aankomende donderdag, 27 februari. In bibliotheek De Plataan in Vlaardingen, vanaf 7:30. En ik zie hier dat op 19 maart, vanaf 7:30, in de bibliotheek vestiging Strijen inderdaad ook een lezing wordt gegeven. Oké. Okay. Als mensen meer willen weten over het boek of het eventueel ook willen kopen, heeft u een website waar dit allemaal te vinden is? Voor meer informatie, langzamer-leven.nl. Langzamer-leven.nl. En dan kun je ook kijken waar je het boek kunt bestellen. Wacht maar niet op mij, ik haal jullie later wel in. Ja, het boek is te bestellen overal, online en offline bij boekwinkels. Ik wens u een heel fijn langzaam leven toe. Ik sprak met Yvonne Mol en zij heeft het boek geschreven en geeft lezingen. En wilt u meer weten, kijk even op de website. Hartelijk dank. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Battling with my pride, but through the insecurity, some tenderness survives.

David Gates en Brad waren dat in Make It With You. En daarvoor Dan Hill samen met Ricky Franks in Sometimes When We Touch. En dat was de late avond van dinsdag 25 februari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Julian Baker heeft het laatste woord. Fijne nacht.